Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Jeg har fået besøg af Olav Skåning, chefredaktør på BT. Goddag til dig. Ja, goddag. Blogger fra Ekstrabladet. GTA Mie, ikke? Godmorgen. Eller goddag, hedder det. Goddag, godmorgen. Og egentlig så skulle jeg også have haft besøg af teaterdirektør Jon Steffensen fra Aveny T, men jeg satser på, at han er på vej. God formiddag i hvert fald. Mm. Vi lægger ud med en lille quiz. En politiker har i ugens løb sagt følgende. Hvis man ser på mænd og kvinder gennemsnitligt set, så tror jeg, at vi har forskellige ønsker til den måde, vi indretter vores liv på. Jeg tror, der er noget medfødt i os, som gør, at kvinder gennemsnitligt set måske har mere lyst til at være derhjemme med børnene, mens mændene arbejder. Hvem mon det er? Ja. Er det en quiz på den måde, at vi skal svare på det? Fordi det ligger lige ud af... Gæt, hvem det er. Joachim B. Olsen. Ja, det er nemlig rigtigt. Det sagde han for Liberal Alliance i forbindelse med et pressemøde hos Rockwoolfonden. En fond, der netop har offentliggjort en rapport, der viser, at kvinder i gennemsnit arbejder en time mindre dagligt, når de får børn, mens mænd mere eller mindre arbejder det samme. Nå, og det er så en udtalelse, der har skabt stor debat på de sociale medier. Men hvad er egentlig problemet? Jamen, er der et problem? Altså, siger han ikke bare det, der er rigtigt? Ja, han siger han ikke bare det, vi alle sammen tænker. Joachim B. Olsen har jo en tendens til faktisk at tage de slagsmål, som andre ikke vil tage. Gå ind i dem, stik sit hoved frem, og det er det, han gør nu. Han siger noget, som er rigtigt, men som er politisk ukorrekt. Men hvorfor er det politisk ukorrekt at sige noget, som alle jo kan få øje på? Fonden har netop offentliggjort en rapport, der viser, at altså, kvinder er overrepræsenteret i hjemmet, men arbejder mere. Jamen det kan man jo se i den reaktion. I reaktionen fra alle de især kvinder, som kom op på barrikaderne og var meget, meget super over det her. Så det er meget, meget tydeligt, at det er politisk ukorrekt at gøre det. Og sådan er det jo, hvis man går ind i sådan nogle helt grundlæggende tilgang til mænd og kvinder, og man så går ind og siger, hvad der egentlig grundlæggende set er rigtigt, men som ikke passer til dette meget, meget ligestillede samfund som det danske. GTA Mia, foran dig, der ligger der to ark, og lad os lave lidt tekstanalyse, fordi jeg har kopieret kommentar fra henholdsvis Pernille Skipper fra Enhedslisten, Ida Auken, nu Radikal, og Pia Olsen Dyhr fra SF. Og de synes jo alle sammen, at Joachim B. Olsen, han tager fejl. GTA Mia, vil du ikke læse Ida Aukens kommentar op? Jo. Sådan her. Det er en medfødt mekanik, der gør, at kvinder hellere vil gå derhjemme med børnene, siger Joachim B. Olsen. Alligevel er det ifølge Dansk Statistik over 75% af danske kvinder i alderen 30-39 år med børn, der går på arbejde. Spørgsmålet må være, om det er mekanikken inde i hovedet på danske kvinder, den er galt med, eller inde i hovedet på Joachim B. Olsen. Spørgsmål sig. Smask, så er der hilsen fra en politisk kollega her. Ja. Altså, jeg tror helt ærligt, ikke? Jeg vil gerne være den lidt diplomatiske i dag og sige, jeg tror, det ligger i midten. Det, der er galt med Joachim B. Olsens udtalelse, det er, at han bare fastslår, at det her det er sådan noget genetisk noget i den forstand, at jeg, i kraft af, at jeg er en kvinde, er bare mere tilbøjelig til at gå hjemme med mine børn. Hvor, at, hvad skal man sige, hans modstander bare mener, at mænd i kraft af deres genetik er bare mere privilegeret, og dermed ikke skal finde sig i alt det her, der findes af ustrukturelt, hvad skal man sige, struktur ude på arbejdsmarkedet, der gør det svært for kvinder at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg tror simpelthen, det handler om det der frie valg. Også selvom du skulle kunne have et arbejde, der alligevel vil sætte dig et par år tilbage, hvis du vælger at tage en længere barsel eller lignende. Jeg tror simpelthen bare, det er kvinder, der selv vælger at gå og tage sig et arbejde i den offentlige sektor, eller tage sig et arbejde, hvor de ikke skal arbejde lige så mange timer lignende, når de får børn, og det synes jeg, at feministerne bør have respekt for, og så synes jeg, at Joachim B. Olsen skal lade være med at lave den her helt genetiske kobling for det, fordi hvordan vil han så netop forklare de kvinder, der gør karriere, for det er der altså også efterhånden rigtig, rigtig mange kvinder. Det er ikke længere en, hvad skal man sige, en unormal ting at være kvinde, og også få børn sent ovenikøbet på grund af karrieren. Så jeg tror ikke, det har noget at gøre med, at han siger en sandhed, han siger det bare måske, fordi han er lige så ensidig i sin... Han sætter det på spidsen, ja, det gør Joachim ligesom, B. Olsen ligesom, og det, jo altid. Og det gør feministerne jo også, ikke? Og dermed så er det bare en evig mudderkastning. I stedet for, hvor det helt reelle spørgsmål bør være, er der bare kvinder? Er det bare sådan, at når kvinder får børn, jamen så vælger vi os selv på en eller anden måde at gå hjemme med dem længere tid, og vi vælger at tage jobs, hvor det er mere børnevenligt. Det må jeg sige, ja, det tror jeg altså, uden at jeg skal lyde som en eller anden patriarkal trøjehul, men jeg tror altså bare, det er det, jeg vil. Du må godt sige det, fordi du er kvinde. Jamen, altså, der falder jo branden ned, hvis det er mænd, der siger noget tilsvarende. Er kvinder fra naturens hånd disponeret for at gå hjem i klædt forklæder og lorteblære? Ja, Joachim B. Olsen, han sætter det på spidsen. Ja. Men hvis man kigger på hans udtalelse, herregud, han siger, hvis man ser på mænd og kvinder gennemsnitligt set, så tror jeg, at vi har forskellige ønsker til den måde, vi lever vores liv på. Ja, og det er jo det, hvordan, det frie. Hvordan kan man flippe så meget ud over det? Jamen, de forholder sig ikke det, han siger. Nej. De forholder sig til en helt anden virkelighed. De kører det over i deres virkelighed og taler om ligestilling. Ja. Siger, at vi har manglende ligestilling i samfundet, det har vi også i nogle tilfælde. Det er det fuldstændig ret i. Men det, han siger, er jo, altså, det er jo ubetinget rigtigt. Det er jo, der er ikke noget at sige til det. Det er noget, som er givet. Det er noget, som bliver udviklet undervejs også. Det er en kendsgerning, når man kigger på det. Om det er rigtigt eller forkert, det kan vi diskutere. Men om det er rigtigt eller forkert, det han siger, det kan vi ikke diskutere. Altså, jeg synes, det er altså også måske, hvis vi skal fortsætte med den her tekst, altså, jeg synes bare, hvor er det så, det adskiller sig fra, når man kalder en mand for en, altså, hans udtalelser for neandertaler udtalelser, som Pernille Skipper gør. Ja, fordi vi har nemlig også et citat fra Pernille Skipper, og hun skriver her, Joachim B. Olsen har endnu en gang brilleret med en komplet idiotisk udtalelse om, at kvinders biologi betyder, at vi er mere tilbøjelige til at ville blive hjemme ved børnene. Men det er ikke kun idiotisk, det er også et udtryk for komplet ladhed, fordi han forsøger at færdiggøre, at samfundet ikke handler på de strukturelle problemer, der skaber ulighed mellem kønnene. Vi skal have ret til lige ret til barsel, til ligeløn, bedre mulighed for deltid for begge køn og meget andet, hvis vi skal opnå ligestilling. Vi skal ikke have flere neandertaler udtalelser. Ja. Og jeg elsker, når folk de også tit sådan appellerer til den gode tone, og så kalder de andre for hjernedøde neandertaler. Ja, og det er jo det, jeg mener, ikke? Så hvis man synes, at Joachim B. Olsen er, hvad skal man sige, har idiotiske udtalelser for at citere Pernille Skipper og hvad skal man sige, er tilbøjelig til at, ja, men altså, at tage sådan en patroniserende måde at tale om kvinder på, så synes jeg også, at man selv skal følge det gode eksempel, eller lade være med det, og det er det, der helt går galt i den her debat. I ligestillingsdebatten i Danmark, så synes jeg, at det er, man skal være en lille smule skør, tror jeg, for at gå ind i den. Fordi der er ingen, der lytter jamen, til hinanden. Ellers så bliver du skør i hovedet. Du får rotter på loftet af at deltage i ligestillingssamtalen i Danmark. Jeg tror, det der, man skal have en lille smule skørhed i sig, fordi jeg mener virkelig, det der med at forholde sig til at sige, er der bare noget om, at kvinder gerne vil gå hjem med børnene, når det er, de får dem? Fordi vi vælger nu trods alt i det her samfund, at vi kommer så langt, at jeg som kvinde godt kan bestemme, hvornår jeg vil have børn, er god, når det så er, at jeg får dem, så må man også sige, at jeg er ret velovervejet omkring det, ikke? Og dermed må jeg også sige, jamen så vælger jeg også selv det her, og det der valg har altså bare nogle fravalg. Det er det, som om, at feministerne ikke har forståelse for, når jeg bliver mor, så prioriterer jeg anderledes. Så bliver det netop gjort til et spørgsmål om ulighed altså sådan på arbejdsmarkedet og manglende ligestilling. Og med Joachim B. Olsen, hvis han bare kunne holde sig væk fra det spørgsmål om genetik og biologi hedder det. Jamen, der er noget andet, jeg undrer mig over her. Undskyld, jeg bare bryder ind. Altså, fordi Pia Olsen Dyr, hun er også ude med riven, altså, og skoser ham også selvfølgelig for den her udtalelse. De her tre kvinder stammer jo fra tre røde partier. Er vi ikke enige om, at da det var sådan, at regeringen sidste gang hed Helle Thorning-Schmidt og var en rød regering, der havde man muligheden for at give barselsrettigheder til mænd. Det tabte man jo så på gulvet. Mm. Er det ikke hyklerisk nu så at stå og gale op om, at selvfølgelig skal vi sikre lige muligheder for dit og dat, når det er sådan, de jo selv har sovet i timen, Ole, om skolen? I hvert fald for Ida Auken og Pia Olsen Dyhrs vedkommende. Pernille Skipper har jo siddet ude på den anden fløj, på samme fløj lidt længere ude. Og lidt sagt, uden for regeringsmagten, mener du? At det var nok, det var ikke hendes skyld, at det ikke kom ind. Så selvfølgelig er de hyklere, men sådan er det jo med mange ting. Altså, offentlighedslov, barselsrettighed for mænd, alle mulige ting. Forbud mod sexkøb. For eksempel, ting som man sagde inden et valg, så når man kommer i regeringen, så gennemfører man det ikke. Eller det er DF's det, mange løfter. For eksempel også DF, det er slet ikke noget med den del af det. Men jeg vil gerne lige gå tilbage til det, Pernille Skipper siger. For eksempel, hun siger, vi skal have lige ret til barsel, ligeløn, bedre mulighed for deltid for begge køn og meget andet, hvis vi skal opnå ligestilling. Hvem kan være uenig i det? Ja. Det er der ingen, der kan være uenig i. Men derfor bruger man bare Joachim B. Olsens udtalelse til at foregive, at han ikke ønsker de her ting. Så det er faktisk en lidt lumpen måde at føre debat på, ved at man tager udgangspunkt i noget, som alle kan være enige i, og så føre det over på en debat, som er helt absurd. Jamen, det er jo en stråmand, fordi jeg tror heller ikke, Joachim B. Olsen er uenig i de der ting. Nej, det er sådan noget andet, men det er jo det der med at bruge folk som trædesten og se at hype sine egne kartofler. Ja. Det er så det, der sker her. Så har hun så skrevet et indlæg på Berlingske, hvor hun så fortæller om, at det vil Enhedslisten altså sikre. Men derudover, der er jo også noget, der hedder valg. Fordi der er jo en overrepræsentation af kvinder, der er på deltid i forhold til mænd. Der er en overrepræsentation af kvinder, der er ansat i det offentlige i forhold til mænd. Mænd er mere ansat i det private. Underkender vi ikke fuldstændig altså individernes frie valg her? Jamen det gør vi jo netop. Jeg synes ikke, der er respekt for mit valg som kvinde, den dag jeg får børn. Og jeg siger, jeg vil faktisk ikke sætte mine børn i en institution, der hedder vuggestue, før det hedder børnehave, før de er voksne nok. Det ved jeg simpelthen ikke. Og når jeg siger det her, så bliver jeg også stemplet som den mest reaktionære kvinde. Men det er også bare, fordi jeg har det sådan lidt, vores vilkårene for vores børn i institutionerne er ikke særlig fede. Så, såfremt jeg har mulighed for det økonomisk luft i økonomien til det, så synes jeg også, at jeg vil gøre det. Men det øjeblik, man siger det, så bliver man bare stemplet som en, der går og sætter ligestilling 10 skridt tilbage. I stedet for at sige, at det er der netop ligestilling, jeg er faktisk frit. Jeg har frit slag på alle hylder. Jeg kan faktisk selv vælge, om jeg vil sætte mine børn i institution efter 3 måneder, 6 måneder, hvornår det skulle være at gå og forfølge min karriere, eller være hjemme. Og det der mener, hvis man mener, at Joachim B. Olsen er arrogant, fordi han kommer med den her udtalelse, så er man lige så arrogant som feminist, fordi man ikke accepterer, at nogle kvinder tænker anderledes end en selv. Der er nogle kvinder, der gerne vil gå hjem. Der er nogle kvinder, der synes, det er fedt at bage de der boller, hver eneste morgen frisk, og ikke bare det der færdiglavet. Jeg synes også, og det skal der også være plads til. Altså, jeg har jo alle mulige forskellige slags kvinder. Ja, og tænk engang, at de gider. Ja, men altså... Ja. Jamen, det der med at bage, det er ikke lige dig. Nej, jeg synes, de er bedre til det. Nå, hos men jeg synes bare, altså, netop fordi, at hvis vi skal komme den der meget, meget utopiske ligestillingsideal i mål, så synes jeg altså også, der skal være plads til, at man accepterer hinandens forskellige valg. Og så gå og kæmpe de reelle ligestillingsspørgsmål, der er. Og her synes jeg bare, at det bliver sådan noget en gratis omgang, fordi at det igen er en hvid mand, der står og siger det her. Jamen, lurer mig, om det havde været en brun mand, der havde sagt så det. Så havde de da flippet endnu mere ud. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Ikke over jo, for, ikke så over havde han da været patroniserende undertrykker. Det aller værste, det er, hvis det er en kvinde, der har sagt det. Hvis en kvinde har sagt det samme som Joachim B. Olsen, så har de faldet over hende i ekstrem grad meget mere, end de falder over Joachim B. Olsen, hvilket jeg dybest set er meget, men det er forudsigeligt. Hvis der havde været en kvinde, der sagde de samme ting her, så skulle du have set reaktionen, fordi så ville det være sådan, at man har brudt søstersolidariteten. Men siger du, Getty, skriver du ikke snart et indlæg om det her? Jamen altså, jeg har prøvet nogle gange at vække feministerne. Sådan, jeg synes, det bliver... Jeg tror, det den der taktik, man bruger med mig, det er sådan... Vi tiger hende bare sådan, det er ikke rigtigt. Ja. Men seriøst, ikke? Vi har reaktionære røvhuller fra de hvad skal man sige, religiøse minoritetssamfund i Danmark. Gerne. Og de reaktionære røvhuller kommer vi til i anden time, hvor vi skal ind på islamisk trosamfund. De siger altså dag ud af dagen, de her ting, som Joachim B. Olsen siger, der hører ikke en eneste feminist råbe op, ligesom sådan her. Og det der, jeg mener, det er der, hvor den brune mand får et fripas, og det er dybt hyklerisk, fordi man ved, man går efter den hvide mand. Han er en gratis omgang. Den brune mand, lige pludselig skal man begynde at forholde sig anderledes til ham. Jeg har fået en lang række sms'er, og tak for dem. Jeg læser lige et par af dem op. Der er en her, der skriver, at der er masser af kvinder, der ikke kan finde ud af at tage sig af børn. Det er da det største tegn på degenerering, og ikke at nu, og nogen ingen vælger at kommentere på det. Og ja, det er mænds egen skyld, hvis de ikke kan vælge de kvinder fra, hvis man ikke ønsker at opleve problemet. Okay, ring ind, vi vil gerne uddybe dine spændende kommentarer. Nå, der er også en, der siger, i den verden, jeg har jagtet hele mit lange liv, har kvinder generelt interesseret sig for små og mere for små og mindre børn end mænd, mens interessen ofte bliver mere jævnbyrdig, når børnene bliver større. Det mener Olav Nielsen. Det er jeg faktisk enig med. Jeg synes heller ikke, det er så spændende, når de er små. Nå. Undskyld. Det er nok upassende at sige. Det er meget upassende at sige. Nå, men de bliver sjovere, når de er lidt større. Der er en her, der skriver, hej, hvis I er i tvivl, om der er forskel på mænd og kvinder, så prøv at tage tøjet af, så kan man med egne øjne se, hvad der er forskel. Ja, okay. You wish. Nå, men kvinder fra naturens hånd skulle åbenbart være mere disponeret for at gå derhjemme. Men altså, hvis det er sådan, at nu har vi jo talt meget med Joachim B. Olsen, hvis vi skal tale lidt imod ham og prøve også at bakke op om de her damer, kan hans retorik så ikke være med til at retfærdiggøre ulige vilkår mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen? Jamen, jeg er faktisk ikke på Joachim B. Olsens side i den forstand, at jeg siger, at han har ret. Jeg siger bare, netop som medlem af det liberale parti, han er, og han taler om det frivalg, så skal han give mulighed for det. Og jo, det er der, vi kommer ind på det. Altså, der er bare noget, der hedder sig for kvinder på visse arbejdspladser i visse brancher, hvor det hedder sig, er du væk et år eller 2 års tid, så er du færdig. Og det er inden for det private erhverv. Det er også inden for de, hvor du helt sådan skal... Altså, må jeg lige spørge konkret, hvad er det for en branche? Fordi det der, det har jeg tit hørt. Jeg har været en del af den finansielle sektor i 10 år. Jeg har simpelthen ikke set de der ting. Altså, det minder mig lidt om en lyserød elefant, som der også er mange, der synes, at have fået øje på. Jeg har aldrig selv set den. Jeg har heller aldrig mødt de der mandsjournalister i hjørnekontoret. Undskyld, men hvad er det for brancher? Altså, jeg vil sige, helt hvis vi skal tage en... Olav, hvis en journalist var væk fra dig i 2 år, fordi hun skulle passe sine børn, var hun så færdig på din avis BT? Overhovedet ikke. Hvis hun havde ønsket om at komme tilbage, og hun var en dygtig journalist, så kommer hun tilbage på samme niveau. Selvfølgelig kan det være noget, der kan være noget lønmæssigt, der gør, at hvis man er væk i en lang periode, så følger man ikke med på samme måde. Men karrieremæssigt ellers ville man ikke have problemer med at være væk. Tværtimod ville man kunne komme tilbage som en bedre journalist, er jeg ret sikker på. Så... Jeg vil ønske... Altså, jeg håber, at når den dag kommer, hvor jeg selv får børn, og jeg skal tilbage på arbejdsmarkedet, at det er en skrøne. Men jeg kan også godt sige, at jeg taler ud fra ikke at have børn, jeg taler ud fra den diskurs, der hersker i samfundet, ikke? Jo, men den diskurs er forkert. Og det håber jeg også, at der er flere, kønsforskere, der kommer ind på banen og... aflever, fordi at det er jo også det, der gør, at vi kvinder venter så længe med at få børn. Det er det, der gør Københavns Kommune til at sig nødsaget til at lave en kampagne, eller Københavns Kommune eller Danmark. Det er King, altså, ja, det er jo både Københavns Kommune og lidt af det, der tæller. Og Danmarks Statistik, om i hvert fald, ikke? Der er lavet den der knald for Danmark, ikke? Fordi det er problematisk, at vi ikke får børn i tide, som kvinder, at vi ikke føder nok for nationen, eller hvad jeg siger, ikke? Jeg vil da ønske, at man så for en gang for alle fik aflyden, for hvis der reelt set ikke er noget problem, hverken i en privat sektor eller i lidt mere, hvad skal man sige, i den offentlige sektor er der virkelig. Det er noget om det mest børnevenlige, du kan være indenfor. Ikke? Men altså lige alt fra de meget konservative advokatkontor til de mere frisindede journalisterhverv. Ikke? Hvis ikke der er noget så fint, men så synes jeg også, man skal ændre det, fordi det er også det, vi kvinder, især på de videregående uddannelser, vi bliver fortalt, få dem, mens I er på uddannelse, altså mens I er i gang med at uddanne jer, fordi der er ikke plads til alt det her med bare en sygedag og forlænget barsel eller lignende, lige snart du kommer ud. Og så skal du bare sørge for hele tiden brillere og arbejde dig op, i stedet for lige snart du er færdiguddannet, og du har været på arbejdsmarkedet et år eller to, så trækker du dig tilbage, og så er du på barsel, og så kommer du tilbage, så er du nærmest blevet nulstillet. Jeg vil ønske, man fik aflivet. Man er ikke nulstillet, men er bare tilbage, hvor man så ikke har fået sin anciennitet, fordi man ikke har tilegnet sig ny viden, og man har heller ikke fået mere erfaring, andet end med måske at skifte en blæ. Ja. Men det, som jeg har oplevet igennem de her 10 år i den finansielle sektor, var faktisk, at de finansielle virksomheder var mere progressive end i hvert fald regeringen Helle Thorning-Schmidt. For det var da dem, der gav bedre barselsvilkår. Det var dem, der kunne gennemtrumfe for os, at mænd fik barselsrettigheder. Så det er jo den omvendte verden. Det er, at vi tænker tit på regeringen, at det der det progressive er særligt, når det er sådan, det er en rød regering. Virkeligheden er bare sjovt nok, at den ofte er ude ved virksomheden. Det kan man jo så undre sig en lille smule over. Jeg vil gerne lige spille et klip for jer med en psykologiprofessor, Henrik Høgh Olsen fra Aarhus Universitet. Prøv en gang at tage jeres høretelefoner på og lyt med her. I 200 millioner års pattedyrshistorie, der har hunden simpelthen været primus motor i yngelplejen. Det vil sige, at det er hende, der har haft de primære omsorgsfunktioner, og det er hende, der har været i den tættest mulige kontakt med afkommet. Skal vi så ligesom sætte os fuldstændig fri af den historie og så sige, nå jamen, 200 millioner års pattedyrshistorie, det betyder nok ikke en dyt. Vi er jo moderne mennesker, ikke? Vi har en højere fornuft, vi kan jo tænke osv. Mm. Og det er fuldstændig korrekt. Altså, vi har en højere fornuft, og vi kan tænke osv. Men at fuldstændig sætte sig fri af 200 millioner års pattedyrshistorie, hvor kønnene ligesom er blevet specialiseret en lille smule forskelligt, ikke? For at varetage nogle forskellige opgaver, ikke? Og tro, at det slet ikke har spillet nogen rolle. Det tror jeg altså også er lidt illusorisk, ikke? Men hvorfor en rolle kan det så betyde, ikke? Altså, hvad kan de her erfaringer have betydet? Ja, for den moderne kvinde, ikke? Ja, altså, de kan jo have givet kvinden en mere naturlig interesse for eller omsorg for børnenes ved og vel. Mm. De kan have givet hende mere empatisk indlevelse i og forståelse for børnenes ved og vel. De kan give hende mere bekymring for børnene. Og de kan også have givet hende mere lyst til at være nær ved dem, fordi det simpelthen har været en del af de der tidlige programmeringer, ikke? Så de her behov kan godt være en del af noget, man kunne kalde et kvindeligt program, så at sige, ikke? Som er lagt ind i kvinden. Jeg elsker det her. Det er et kvindeligt program, der er lagt ind i kvinden. Det er da ret smukt. Altså, men når man lige hører en gang, lever vi i en tid, hvor biologien er blevet tabubelagt? Altså som årsag til de valg og handling, længere vi foretager i livet? Ja, det kan vi godt sige. Det er, jo et eksempel på, altså de her tre kvinder, vi lige har talt om her, accepterer jo ikke, at det grundlæggende er rigtigt, det Jørgen B. Olsen siger. De vil gerne have, det var anderledes. De vil gerne have, at biologien, det biologiske udgangspunkt var anderledes, sådan at det dybest set var samfundet, som har skabt de to køn, sådan at man selv kunne styre det. Og det kan man jo ikke. Man kan lave nogle udjævninger undervejs, man kan lave nogle justeringer, men grundlæggende set kan man jo ikke lave om på, at det trods alt er kvinderne, der føder børnene, og det er også kvinderne, der biologisk set er tættere på, i hvert fald i nogle år på, at opdrage dem og passe dem. Jamen, det har vi. Altså, jeg synes jo, alt bliver forklaret, alt forsøges at blive forklaret ud fra, hvad skal man sige, konstrueret idé om, hvordan det bør være, og strukturelle problemer, altså generelt alt, men vi forholder os aldrig til biologi, men jeg synes jo, altså mest af alt, så det her, det er bare, for fanden, jeg vil bare ønske, altså det med øremærket barsel, det der pisser mig ved hele den der debat, det var, at man fik det til at omhandle, at selvfølgelig kan mænd være lige så gode omsorgsgiver som mor, men der er altså også bare noget, der hedder amning, ikke? Der er noget, der hedder amning, som kan fortsætte ret længe, selv efter den der 9 måneders barsel eller 1 års barsel, og hvor du politisk side konstruerer et eller andet, at du vil gerne gøre far til en lige så god omsorgsgiver som mor. Men det er han også. Han er bare ikke på samme måde som mor, fordi nu er det mor engang, der ammer. Og det skulle du så selvfølgelig give det enkelte forældrepar selv lov til at administrere. Men når du så siger det, så kommer man jo op med alt det her med, jamen der er så mange erhverv, hvor det er tabu at søge barsel og sådan noget. Og der må jeg sige, det er noget, jeg oplever, der er fuldstændig. Jeg synes, som mand bliver du lovprist i øjeblik, du siger, at du tager barsel. Altså, det gør du. Og det er der, hvor jeg synes, at det var en ganske god idé, de droppede det der, ikke? Fordi der får du virkelig, altså igen... Jeg synes, det var en dårlig idé at droppe barselsrettighederne til mænd. Ja, det synes jeg da helt klart. Jeg synes, det var godt, de gjorde det. Altså, jeg synes, at samtlige mænd, jeg har mødt inden for alle mulige erhverv, der har sagt, at de har taget barsel, de bliver lovprist, de bliver set som den her super. Og er det et argument for, at det var en god idé at droppe barsels? Nej, men jeg mener bare, jeg tror ikke, det er så tabubelagt at søge barsel, som man gør det til. Altså, det tror jeg simpelthen ikke. Nej, jeg men det er jo det der med, at mænd overhovedet kan få lov til at komme til fadet. For når man laver undersøgelser af, hvem det egentlig er, der er de største modstandere af øremærket barsel til mænd, så er det sjovt nok ikke de der mænd, som man altid får at vide, det er jer, der ikke gider at tage barsel, og I tror, at jeres job er så vigtigt og sådan noget. Det skægge, det er jo, at den største modstand, den kommer jo fra kvinderne. Fordi kvinderne har en tendens til at opfatte barnet som deres private ejendom. Så på den led, der kunne man jo bruge barselsrettighederne som mænds måde egentlig også at komme en lille smule til fadet. Ja, men der er... Altså, i stedet for de her kvinder, der siger, jamen altså, baby har brug for, at jeg ammer det i 8 år, så jeg skal gå derhjemme hos det. Det er jo noget vås. Jeg hører, at Jon Steffensen, han er på vej op ad trappen. Det glæder vi os meget til at få besøg af dig, Jon. Du er også kun en halv time for sent. Men lad mig lige forstå det her med tabu altså, og biologi. Følger det med civilisationen, at det bliver tabubelagt, at vi bruger biologiske argumenter? Følger det... Altså, føler vi os hævet over biologien? Ja, det er der mange eksempler på. Altså, vi vil gerne frigøre os fra biologien. Altså, vi vil gerne, nu i det her tilfælde, er der nogen, der vil forsøge at frigøre os fra, at det er kvinderne, der føder børnene, og de har et nært tilknytning til det. Vi vil jo også gerne væk fra biologien med hensyn til alderdom, med hensyn til andre ting, med hensyn til ældning, med hensyn til den måde, man... Det giver nogle gode mening. Hvad siger du? Gør det ikke det? Det giver muligvis god mening, men det er det, man gerne vil. Ikke? Man vil gerne forsøge at frigøre sig fra det biologiske ord, der tikker. Ligegyldigt om man er mand eller man er kvinde, så er der nogle ting, man kan på et bestemt tidspunkt, og andre ting, man ikke kan. Og der vil at der hjælper medicinalindustrier og alle mulige ting til det. Det kan vi godt sige er fint og dygtigt og godt, og vi kan få et bedre liv ud af det. Så det er måske noget, vi kan finde ud af, hvis vi gør det på en etisk forsvarlig måde. Dette er Radio 24/7. Det blev sidste ord i den debat om Joachim B. Olsen og den biologiske determinisme. Olav Skåning, du og din avis BT har jo kigget nærmere på vores miljøminister Eva Kjer Hansen og hendes ringforlovelse, kan vi kalde det, med bæredygtig landbrug. Prøv en gang at fortælle, altså bæredygtig landbrug, det lyder jo egentlig som et meget fint foretagende med masser af økologi og... nogle grønne vandløb og lidt af hvert. Men hvad dækker bæredygtigt landbrug egentlig over? Det er muligvis et meget fint foretagende, men det er ikke noget med, traditionel økologisk bæredygtighed at gøre. Det har noget med økonomisk bæredygtighed at gøre. Det er derfor, det hedder det. Det er en udbryderorganisation for landbrug og fødevarer. Nogen vil sige, at den er meget rabiat. Nogen vil sige, at det er en organisation, som virkelig taler landmændenes ønsker, deres interesser. Og det er der ikke noget galt i. Men det er bare meget, meget tydeligt, at det gør det. De vil gerne have lov til at udnytte jorden så meget som overhovedet muligt, gøre det ret tæt på vandløb, sørge for, at det er, hvad skal man sige, de økonomiske interesser, der kommer foran de økologiske interesser. Så derfor er det en meget, meget tydelig og veldefineret, på trods af navnet, en veldefineret interesseorganisation, som har nogle meget, meget klare prioriteter, og det er der ikke noget galt i. Så det er økonomisk bæredygtig landbrug. Det kan man kalde det. Det kan vi kalde det i stedet for. Ja. Men nu har jeg siddet og forsøgt at sætte mig lidt ind i sagen, ikke? Altså, der er noget med grødeskæring i vandløbene. At hvis der gives tilladelse til det, så kan det modvirke oversvømmelser af landmændenes marker. Og så risikerer man så på den anden side at skade dyr og planter. Ja. Så Eva Kjær Hansen lytter altså med andre ord for meget til landbrugets interesse og for lidt til naturens. Altså, i det her tilfælde, hun er miljøminister, hun er ikke landbrugsminister. Hun er miljø- og fødevareminister. Det er ligesom en blanding. Det er det, man har kritiseret den nye regering rigtig, rigtig meget for. Det er at blande, hvad skal man sige, fødevareministeriet og miljøministeriet sammen. Ligesom det var en stor pærevælling. Og det viser det sig også, at det er nu. Der er ingen tvivl om, at vi har afsløret, at Eva Kjær Hansen i det her tilfælde i hvert fald næsten udelukkende har lyttet til en interesseorganisation, der har en holdning til tingene, i forhold til, at hun næsten ord til andet har skrevet af fra et oplæg, der kom fra bæredygtig landbrug, til hvordan man skulle rense de her vandløb, og så har hun sendt det ud som et cirkulære og som en bekendtgørelse, eller hvad vi kalder det, ud. Og det var noget, der var skrevet direkte af efter bæredygtigt landbrug. Nå, men det var så godt, hun ikke er ansat for Altinget eller information, så var hun skulle da blive fyret for at skrive af, var hun ikke? Jo, det var hun sikkert. Det var hun muligvis. Men nu får hun bare kritik af det. Og det er ikke engang egen plagiering. Det er simpelthen decideret plagiat fra nogle andre. Men hun har jo ingen problemer med det, åndsynligt. Hun går ind og siger, jamen jeg lytter til forskellige interesseorganisationer, jeg lytter til borgerne. Problemet med i det her tilfælde er bare, at hun udelukkende har lyttet til én interesseorganisation. Men er der egentlig noget problem i det? Altså, fordi man kan sige, Danmarks Naturfredningsforening, ja, de ville også gerne have været hørt osv., men altså, er det ikke meget typisk, at en minister lytter til en organisation? Nu siger du så, at det er én. Det er meget, meget typisk, at de lytter. Det er også meget typisk, at de lytter til flere. Og det er meget atypisk, at man går ind decideret ord til anden og bare skriver et oplæg af og siger, haha, det er så vores politik lige nu. Det viser, at en regering og en minister er ekstremt knyttet til én organisation, og man kan jo se den reaktion, der har kommet nu. Det er jo ikke noget, der stiller regeringen eller Eva Kjær Hansen i et særligt godt lys. Vi skal lige lytte til et klip, hvor Eva Kjær Hansen, hun taler med nogle af de her landmænd, som hun jo så danser kinddans med i øjeblikket. Prøv en gang at lytte med her og bemærke også hendes meget smukke, klingende sønderjyske accent. Altså det, alt det I har sået til mig i dag, nu skal jeg nok gå hjem og kigge på det, og regelsættet og hvordan og hvorledes. Men det, jeg tror, at Rolle kan sige allerede nu, det er, at jeg vil nok skrive et hyrdebrev til kommunen og minde dem om deres forpligtelse til at leve op til regulativerne på det her område. Ja. Og det tror jeg er nødvendigt. Ja. Men spørgsmålet er jo, jeg vil så samtidig lige prøve at gå ting nærmere igennem i forhold til, hvornår har man lavet beskrivelse over området, hvad er forpligtelsen, hvordan lever man op til sin tilsynsforpligtelse, altså som du er inde over, Claus, med, og hvem tjekker, og hvor hyppigt gør man? Ah, skriver hørtebrev. Det er skide godt. Og jeg vil gerne sige velkommen til Jon Steffensen, talerdirektør for Avenue T. Vi har savnet dig, men det er dejligt at se dig nu. Jeg kan forstå, at du har været en tur ude i DR. Jeg har været lidt omkring på cykel, uden vanter. Okay. Det er koldt i dag. Jamen, jeg er sikker på, at det kan være Geti, hun vil sidde og varme dine hænder, eller også, så kan det være Olavs Gunning, han vil. Men lad mig lige høre en gang, Jon Steffensen, vi sidder lige nu og diskuterer Vilke Hansen og bæredygtig landbrug. Hvad mener du om den sag? Altså, at en lobbyorganisation, ovenikøbet en temmelig vidtgående lobbyorganisation, har hånden helt op i måsen på vores superminister, som de kalder hende. Jamen, jeg starter med at sige stort... knæfald til BT for at have bragt denne historie. Jeg synes, det er virkelig, når journalistik har noget på sig, at det er en historie, som er vigtig at blive gravet frem, hvad der foregår, og hvad det, vi nogle gange måske ikke opdager, sker. Og det er det, BT afslører nu for fuld udblæsning. Det, der bliver spændende med den her historie, det er jo, går Venstre frem på grund af det her, eller går de tilbage? Venstre er jo sådan et parti, der engang var bøndernes, landbrugets parti, men så især under Anders Fogh Rasmussen også blev et byparti, middelklassen, storbyens vælgere. Og jeg kan godt forestille mig her, at her kommer vi til at se, at Vilke Hansen, hun kan sikkert dårligt nok få mere opbakning ude omkring i Jylland, når hun tager en turné der. Men hvordan reagerer byvælgerne, Venstres byvælgere, på det her? Det bliver spændende. Hvad tror du selv? Altså, Venstre har jo store problemer i meningsmålingerne i øjeblikket, og derfor er det her, er det en game changer, det her? Er det noget, der vinder noget af det helt sikkert tabte landbrug tilbage til Venstre? Altså, er hun en held i øjeblikket i Venstre? Også kan sige det samme om vores integrationsminister. Hun deler også vandene, men skaber hun flere stemmer til Venstre, eller skaber hun færre stemmer til Venstre? Det her bliver det samme. Men altså, har Venstre ikke også befundet sig i en politisk krise i mange år, hvor det, de gik til valg på, for eksempel her i sommer, det var jo et håndværkerfradrag. Der var jo ikke særlig meget andet på tapetet. Nej, men det her, jeg synes jo, det er pinligt, at det er en interesse i en lobbyorganisation. Jamen det her, det peger det på det samme, en idémæssig krise. Det er, man kan ikke engang finde ud af at formulere sin egen politik, og det overlader man så til dubiøse organisationer. Men hele den her sag, vi skal jo lige gå tilbage til, at Venstre, DF, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberale Alliance, de lavede for et år siden, tror jeg, en kronik, der hed Grøn Realisme. Og det lyder jo, når jeg læser ordet Grøn Realisme, så tror man jo faktisk, at det er en økoorganisation, der er på banen med ligesom sine bæredygtige landbrug. At man tror, bæredygtige landbrug ligesom er bæredygtige landbrug. Det er et fantastisk spil, spin om ord, det her bæredygtige landbrug. Man tror, det er nogen, der river kyllingerne ud af burerne og sætter dem fri ude på gårdspladsen. Det er faktisk nogen, der tager kyllingerne fra gårdspladsen og smider dem ind i buret, ikke? Hvis man skal være. Det er landbrugets svar på ISIS. Det synes jeg er lidt sjovt, det her. Det er måske lige hårdere. Jeg kan godt lide Olav Skåning. Du sidder der i den der sådan dukserollen og skoser for med korruption. Det skal man lige passe på med. Og her i Islamisk Stat, det skal man også være på basel med. Sådan er jeg. Er det ikke ny stil? Og sådan er BT. Og sådan er BT i hvert fald i dag. Dette er Radio 24/7. Vi har et tredje punkt på menuen her i Andejagt, hvor jeg har besøg af chefredaktør for BT, Olav Skåning, der har taget sit virkelig flinke skoleelev tøj på i dag. Jeg har besøg af blogger GT Amiri, og så er jeg også så heldig at have fået besøg af teaterdirektør Jon Steffensen, som har cyklet hele byen rundt bare for at være her i dag. Det sidste emne, vi skal omkring borgerlige kunstnere i samfundsdebatten. Et gammelt spøgelse har hjemsøgt den danske kulturdebat, vækket af sin slummer af DR's tidligere dramachef Ingolf Gabold. Han gik sidste uge til bekendelse og fortalte, at tv-serier som 1864, Krøniken og Borgen var ment som en kamp mod Dansk Folkeparti og nationalkonservative holdninger. Og så var der ellers gang i debatgaden. Men hvorfor springer den mand op som trold af æske flere år efter, at han har fratrådt sin stilling? Jeg kan ikke forstå det. Ja, men prøv at høre her. Han er en stemme for en svunden tid. Det var dengang DR var rød, så lavede man TV2, TV2 blev blå. Så havde man ligesom et modstykke. Men Ingolf lever stadig i den vildfarelse af, at DR er rød, og DR er på den mission. Altså, det er en svunden tid. Er det ikke også nyt for dig, at Borgen var et rødt projekt? Man kan jo sige, at hvis det var noget, så var det et radikalt projekt. Men det er da rigtigt, at 1864 handlede om nationalisme, men det er altså rimelig svært at lave en serie om 1864, vellykket eller ej, der ikke kommer til at handle om nationalisme. Mm. Det er også rimelig svært, uanset at Monrad, denne statsminister på det tidspunkt, havde skabt grundloven, tog en frygtelig fejlagtig beslutning, da han gik ind i slaget omkring 1864. Det var også derfor, han blev foravler på New Zealand bagefter. Jeg har været chefkollega med Ingolf Gabold på DR, og han var jo en meget, meget succesrig dramachef. Det kan ingen tage fra ham. Han var også meget, meget interesseret i en anden ting, nemlig Ingolf selv. Og det tror jeg, man skal finde forklaringen på, at han nu stiller sig frem på Politikken og fortæller om de her ting. Det er fordi han keder sig. Han keder sig lidt, og han vil gerne fremstille sig selv som den mand, der stod bag alle de store serier, der har været i DR. Realiteten er jo, ja, han havde noget indflydelse på 1864, men han var også på vej ud, og der var andre, der tog over på det givne tidspunkt. Så spørgsmålet er, hvor stor indflydelse han har haft i detaljen ellers, og det tror jeg ikke, han har haft, men det er i eget selvbillede af Ingolf Gabold, og han er en dygtig mand, synes jeg, han er en meget, meget dygtig mand, men også en meget, meget en mand, som er ekstremt interesseret i at høre sig selv tale og være midtpunkt i sådan en debat, som vi har nu. En stor kulturpersonlighed i egen fortolkning. Så vi hylder ham også lidt ved lige at dvæle lidt ved den her debat, fordi der er en ting, som også har undret mig lidt, ikke? Det er, jamen, nu pipler folk jo så frem, og det her, det er jo virkelig noget, der sætter brand i debatten, fordi så får vi bestyrket mistanken om de røde lejesvende ude i DR, og at alle, de er imod det borgerlige Danmark. Men altså, er det ikke på tide også, at de borgerlige kunstnere griber lidt i egen barm? Fordi nu sidder de jo igen og igen, altså de borgerlige debattører piver over, at det er de venstreorienterede kunstnere, der løber afsted. Men hvis det er sådan, at borgerlige danskere overvejende taler om skat og penge, kan det så være så overraskende, at det er de andre, der løber med kulturen? Nej, altså kunsten har altid været mere rød, end den har været blå. Og det er fordi, det har den faktisk ikke. Ja, det er den blevet. Ja, men så kan vi sige efter 1968. Vi kan sige efter 1968. Efter vi fik kun kunststøtten. Ja, der skete noget med kunststøtten, men der skete altså også en total en forandring af hele den vestlige verden gennem 68. Et helt nyt verdenssyn. Og siden der har kunsten nok været mere rød end blå. Ja, du har ret i, at kunsten har også været meget borgerlig. Men der kommer jo Statens Kunstfond i 64. Ja, og det men før det, også jeg har jo siddet og kigget igennem, altså vi har jo Karen Blixen, vi har H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Johannes V. Jensen, de stod alle for en borgerlig antistatslig tilgang. Ja, præcis. Så får vi jo så Statens Kunstfond. Vi får kunststøtten osv. Og så begynder kunstnerne jo at blive afhængige af staten og se staten som deres ven og kapitalisten som deres fjende. Men ville vi så få mere borgerlig kunst, hvis vi fjernede kunststøtten? Men kunsten har faktisk været borgerlig de sidste par år. Hvorhenne? Tidligere ministre har været ude og sige, at vi vandt kulturkampen. Altså Anders Fogh satte jo faktisk et opgør i gang omkring smagsdommeri. Hvad er det for en kunst, der har været borgerlig? Jamen, det kan du blandt andet se ved, at det billede, Ingolf Gabold giver af, at alt... det hele er rødt. Det passer jo ikke længere. Det er jo en svunden tid for Peter Olsen, der afleverede TV-avisen i murskjorte. Men hvad er det for en kunst, der er borgerlig, Jon Steffensen? Ja. På, og klippede P4 ud. Jamen, du kan se X-Factor. Er det et borgerligt projekt? Det er underholdning. Det er middelklasse underholdning. Jeg tror ikke, der er meget... Altså, hvad er det for kunst, der er borgerlig? Jeg kan ikke sige, at det er rød. Borgerlige kunstnere. Altså, Morten Hesseldan er den, jeg kommer i sted, kommer i tanke om, som er en borgerlig kunstner. Han har udgivet en ny roman, han har skrevet en tidligere. Han er samtidig direktør. Hmm. Hvem er det, som er... For Det Kongelige Teater. Ja, direktør for Det Kongelige Teater. Ja. Hvem er det, der ellers er defineret borgerlige kunstnere? Meget, meget få, vil jeg sige. Jeg tror altså, det noget af det har med at gøre, at jeg uden at lege den store kunstkender og sådan noget, ikke? Altså, eller en, der hænger ud af dem. Jeg tror altså, det har noget at gøre med, hvilke holdninger, der er velkommen i jeres klubber. Jeg tror, det der gør, at man ikke ser så meget borgerlig kunst eller borgerlige kunstnere, det er fordi, de ikke får mulighed for at komme ind. Der hersker en lidt, hvad skal man sige, inden for kultureliten, en eller anden vis form for dagsorden. Hvilke holdninger er korrekte, hvilke holdninger er ukorrekte, og... Hvis du gerne vil være deres rebelske ven, skulle du nok blive lukket ind, men som udgangspunkt, så synes jeg altså, at det er ret svært at slå igennem. Der har aldrig været så lidt politisk teater, så lidt politiske film, hverken borgerlige eller røde film, som der er i dette årti og i sidste årti. Det er så efter... Hvordan kan du så sige, at det er de borgerlige, der er løbet med kunst? Jeg siger bare, at der, jeg vil sige, at det politiske projekt, det eksisterer ikke længere. Det er hverken rødt eller blåt. Det er blevet sådan et mix. Det er blevet sådan mainstream, fordi der er en kæmpe middelklasse, og de gider hverken det ene eller det andet. De gider bare blive underholdt. Og derfor ser vi også den ene musical-succes sejle afsted med 150.000 tilskuere, mens hvis nogen teater eller film prøver at lave noget, der overhovedet har noget politisk kant, ja, så kan de finde en biografsal mindre end græns, mindste sal, og det, den kan de knap nok fylde, og filmen er ude efter en uge. Jon Steffens, så er vi nye til, hvor du taler, direktør, der er en musical længere. I øjeblikket, ikke? Jo. Der er ikke noget politisk projekt som sådan for alvor længere, og i hvert fald ikke et politisk projekt, der for alvor gør ondt. Jeg har bare til gode at se en højreorienteret en kunstner overhovedet advokere for en stram flygtningelovgivning. Ja. Det har jeg aldrig set. Men det er også fordi, de bliver skældt ud på det øjeblik, hvis de skulle gøre det inden for kunstnerverdenen. Altså, det gør de jo. Altså, det er jo en kendsgerning. Michel Houellebecq kan da godt lægge sig ud med hele det venstreorienterede miljø i Frankrig. Det er der ikke nogen problemer med. Jamen, det er det. Altså, jeg mener bare, jeg tror, altså netop det at være kunstner giver dig også friheden til at mene det, du vil, kan man sige. Ikke? Og det er det, jeg synes, der er ærgerligt, at her i Danmark hersker der en vis form for bred konsensus omkring, at hvis du er kunstner, hvis du bare gerne vil nogenlunde være velkommen ind for de fine klubber og sådan noget, så skal du have visse politiske holdninger, blandt andet på flygtningeområdet, blandt andet på ligestillingsområdet. Der siger jeg bare, givet det ikke var sådan, for så tror jeg, at du kan få en meget mere debatskabende kunst, hvis det var, at du kunne tillade dig at lave noget, der i første omgang bare vil blive få lov til at blive talt om. Nu ved jeg ikke, om jeg kan kalde hele Mohammed-tegningerne for kunst eller ej, men det er da absolut et borgerligt kunstværk. Men undskyld mig, hvor mange... At være religionskritisk, det troede jeg egentlig engang var en venstrefløjs ting, men det er... Jeg siger Mohammed-tegninger som et borgerligt projekt. Mohammed-karikaturtegninger, de har om noget bevist, hvor lidt det er tilladt på venstrefløjen, inden for venstrefløjens kunstnere, at skulle stå op om de der principielle kunstneriske friheder, når der ingen... Altså, jeg synes virkelig, det er få, jeg har hørt fra den venstreorienterede kunstelite, der har gået ind og forsvaret dem, om end det er grimme tegninger, om end det ene og det andet. Men jeg siger bare, det er et borgerligt projekt. Vi kan sagtens sige... Men det er netop det, der er så ærgerligt, ikke? Fordi det er blevet til et borgerligt projekt, fordi dem, der i rent faktisk i sin tid burde have forsvaret dem med næb og klør, gjorde det ikke, fordi man var bundet lidt af sin egen politisk korrekthed, og så overlod man det til nogle af de mest reaktionære røvhuller på højrefløjen, som i den grad absolut ikke har noget som helst, der skulle have sagt om de principielle venstreorienterede værdier. Jamen det er jo rigtigt nok det, som G.T. Amiri siger, fordi var der ikke engang et religionskritik hørt tæt på venstrefløjen? Olaf Skåning, du forsøger at komme ind. Nej, men altså, værdi- og kulturdebatten i de seneste 10 år, den er blevet borgerlig. Det kan man sige, at der har Venstre og Dansk Folkeparti og andre borgerlige stemmer, den har de... Jeg ikke sige marginaliseret, men erobret. Men inden for den er det svært at finde, hvad skal vi sige, kunstværker, eller kunstnere, eller andre, som i den forstand har været meget, meget markante på den fløj. Debat og værdi, ja. Der har borgerligheden haft sin indflydelse, men på værkniveau, på filmniveau, på romanniveau, på DR-dramaniveau, der mener jeg ikke, at det har slået igennem. Jeg tror, der er mange lyttere, der lige nu sidder og undrer sig over, hvordan kunsten er borgerlig, uden at der er nogen borgerlige kunstnere eller borgerlige kunstværker. Kulturen er borgerlig, værdikampen er borgerlig. Debatten er overvejende anført af borgerlig. Men når værdikampen er borgerlig, så bliver kunsten også borgerlig. Nej, det gør den ikke. Jo, det kan jeg love dig for. Når de borgerlige stemmer taler om skat og penge hele tiden, så bliver kunsten da ikke borgerlig. Nu sidder jeg trods alt og beskæftiger mig med kunst. Ja. Og jeg må sige, jeg har aldrig oplevet kunsten så borgerlig, som den er nu. Et eksempel er, Christian Lollike, Det Kongelige Teater, lavede en eller anden flygtningeballet. Ja. Den blev politikken kritiseret for at være lidt for meget på flygtningens side, så Christian Lollike simpelthen gik ind og lavede den om, så den blev mere set med fra to sider af. Det synes jeg er ret vildt, faktisk. Men det var hans problem. Hvorfor gjorde han det? Jamen, det gjorde han jo, fordi politikken mente det. Altså, selv det politikken... er absurd, det siger der mere om Christian Lollike, der er åbenbart bøjer nakken for spæltmagasinet Politikken. Hvis det kommer til at fremstå for, kan vi sige, venstreorienteret, så kører selv politikken, så går man simpelthen ind og laver den om. Man kan næsten sige, det viser med tydelighed, ikke for at anklage Christian for at gøre det, Christian Lollike for at gøre det, men kunsten har aldrig været mere borgerlig i det her land, end den er i øjeblikket. Det er meget muligt, men det er svært for os her at nævne borgerlige kunstnere og borgerlige kunstværker. Men det er jo bare det paradoks, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Så kan man sige, så er det afsætterne også borgerlige. Kunsten er borgerlig, men hvem er det af danske kunstnere, der er borgerlige? Jamen, nu vil jeg gerne have det er jo ikke sådan, du træder frem som kunstner og siger, jeg er borgerlig, eller jeg er socialist. Jo, det gjorde det måske en gang, da det... Men kunsten træder frem og siger, jeg er borgerlig, åbenbart. Den kan tale selv. Jamen, du går jo ikke frem som kunstner og putter dig i bås, fordi det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Det er ikke for ikke at få støtte eller noget som helst, men det er ligegyldigt. Det er dit værk, der er afgørende. Det er jo ikke, hvad den person bag ved værket er. Jamen, jeg giver ikke slip på dig, før du har svaret mig på, hvordan du kan sidde og sige, at kunsten den er borgerlig, men du kan ikke nævne nogen kunstnere, der er borgerlige. Det kan jeg da godt, hvis du sagde, Jesper Winge Leister, hvis du laver et Dirty Dancing, det er et borgerligt projekt. Det er i hvert fald ikke et projekt, men vil andet du skal end ikke bare sætte baby i hjørnet. Det er et borgerligt projekt. Nej, men Jon, jeg kunne faktisk forstå dit argument, hvis det var, at Lollica havde valgt at lave den her scene på Det Kongelige Teater borgerligt, i den forstand, at den har været flygtningekritisk fra dag i dag. Så har han været borgerlig, kan man sige. Men når han går ind og laver om for eventuelt sælge nogle flere teaterbilletter, og eventuelt lidt, få det peppet lidt op for at være en kritisk flygtningsstykke, selvom han er lidt... Cæsar sagde det. Giv dem brød og underholdning. Marianne Antoinette sagde kager, og hvis de ikke kan få brød, så giv dem kager. Men på den måde er kunsten enormt pacificerende, hvis den vil. Og det er derfor, jeg siger, at kunsten i øjeblikket er borgerlig. Fordi den er bare ren underholdning. Og det gør, man pacificerer de store masser. Og det er et gammelt trick helt tilbage fra romertiden. Og sådan er det også i Danmark. Der er en lytter, der skriver her, at det er ikke borgerligheden, men merkantilismen, der har vundet. Det er Liberal Alliancekunst, der er X-Factor, det er DR3. Det er en hurtig underholdning. Det, man skal betale sig fra, det er mantraen. Men der er jo også noget omkring det kommercielle, fordi nu nævner du Christian Lollica, og man kan umiddelbart få den fornemmelse, at der også ligger altså nogle kommercielle interesser i at lave om på sit eget kunstværk. Fordi man er jo også afhængig af, at der er nogle mennesker, der kommer ind og ser ens teaterstykker. Det får også mig til at tænke på, at jeg ser jo ofte i Danmark, når kunstnere de ytrer sig. Det er jo først, når de er sikre på, at deres udtalelser ikke er for kontroversielle, at de ikke får sat nogle virkelige debatter i gang, som kan gå ud over deres bogsalg, eller deres brand, eller deres pladesalg. Igen, jeg er simpelthen stadigvæk til gode at høre en kunstner, der går ud og tager en stillingtagen til vores flygtningepolitik, som ikke bare er venstreorienteret. Om man er enig eller uenig, man bare tør at rykke sig lidt. Nu er der altså ikke særlig mange kunstnere, der går ud egentlig og laver nogle kunstværker omkring flygtningepolitik. Det kan godt være, at der er nogle kunstnere, der har pippet lidt mere på den ene end den anden side. Men nu kan man jo sige, at det handler altså også om, at kunsten trods alt altid har haft som fornemmeste opgave ved opposition til den gældende magt. Så det er jo ikke så underligt i øjeblikket, at kunsten er lidt i opposition til den flygtningepolitik, der bliver ført i det her land. Det kan ikke komme bag på nogen, for det er kunstens fornemmeste opgave, det er trods alt at være i opposition. Selvom du lige sagde, at kunsten var apolitisk. Ja, men kunsten er også altid i opposition til magthaverne. Det er sådan en fuldkommen grundfæstet man kan så kunsten regel. Være borgerlig, fordi så er den jo ikke i opposition. Man kan næsten ikke høre dig, Kitty, når du taler ud i luften. Jamen, det er fordi, du siger, at kunsten er borgerlig, ikke? Det er det, du... Selvom kunstnerne er ikke borgerlige. Vi hørte på den anden måde for, at kunsten er blevet merkantil og mainstream. Var det ikke det, en lytter skrev? Det var en opvagt lytter, der skrev, ja. Ja. Og det er lidt det samme som, at så er man jo Liberal Alliance, var det ikke også noget, man blev sagt om det? Men så er kunsten på en eller anden måde også borgerlig. Jo, men Liberal Alliance har jo ikke nogen kulturpolitik. Det er bare penge og skat. Ja. Jamen, kunsten er merkantil, den er ikke politisk længere. Det er det samme som den er borgerlig. Hvorfor? Mener du det, når vi tidligere har haft store borgerlige kunstnere som Karen Blixen, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, som sagtens kunne finde ud af at lave antistatslig kunst? Så nu sætter du simpelthen et borgerligt kunstbegreb lige med, hvorvidt der kan tjenes penge eller ej. Det synes jeg altså er en degradering. Ja, det er et standpunkt. Vi lægger arm om det bagefter, fordi vi har et sidste emne, som er meget, meget, som jeg er meget, meget nysgerrig efter at få jeres mening om. Nu skal jeg lige lave en skiller. Dette er Radio 24/7. Jeg har nemlig fået at vide, at jeg skal lave hele tiden. Du lytter fortsat til Andejagt. Jeg har besøg af Olav Skåning fra BT, af GTA Amiri fra Ekstrabladet og af Jon Steffensen fra Avenue T. Et sidste spørgsmål. På søndag, der er det valentinsdag. Mm. Er det noget, I fejrer? Nej, det er et amerikansk latterligt. En amerikansk latterligt tildragelse. Jeg har arbejdet i blomsterbranchen i 14 år, så jeg er nødt til at fejre den. Er bare gode gamle minder-agtigt. Men jo, jeg går meget op i det. Jeg tager den endda på forskud, vil jeg sige. Så det gjorde jeg i går faktisk, og jeg glæder mig hele weekenden op til det. Jeg er sådan, ja, håbløs, når det kommer til det. Hvad siger du, Jon Steffensen? Jamen, jeg har det jo lidt som, jeg hader, når andre fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Og jeg synes, det her det er sådan et projekt, der er ligesom Allhelgens aften, ikke? Altså, der Black Friday. Der kommer altså en vis påvirkning i øjeblikket fra USA, hvor vi havde grinet for en 20... Dengang kunsten var socialistisk og rød, der havde det her jo aldrig fået rødfæst. Det er bedre lige Mortens aften. Mortens aften, den holder jeg også på. Men jeg var i gang med at skrive en klumme. Jeg skriver hver søndag en klumme til Berlingske, og en gang imellem, så kan man godt befinde sig lidt i en idémæssig krise, når det er sådan, at man på blog- og klummefabrikken skal levere et eller andet hver eneste uge. Jeg stillede mig selv spørgsmålet, er seks bedre på højrefløjen? Ja. Gita Mia siger ja. Hvorfor det? Fordi at af mine erfaringer kan jeg bare sige, at sex på venstrefløjen oftest også, altså den ligestillingspolitik, man fører ud i det offentlige rum, bliver alt for ofte også ført i, hvad skal man sige, i det private rum, end i soveværelset. I dobbeltsengen. Ja, i dobbeltsengen, eller hvor du end er. Det kan også godt være et andet sted, men min pointe er bare, jeg synes nogle gange, det der kan være lidt tabu, sådan ind hos venstreorienterede mænd, eller lignende, det er lidt, det er fint, jeg har min ligestilling, det er fint, jeg har alt det der, men der må også være visse ting, vi godt beholder lidt-agtige, lidt forskudte kønsroller, eller hvad jeg skal kalde det for. Og det er mandlig dominans og kvindelig underkastelse. Altså prøv at høre, vi er ved at levere en guide til Valentinsdag på søndag, nemlig. Det er det, men jeg vil også sige, at Valentinsdag skal netop, altså jeg synes, det der er afligt med generelt herhjemme, det er, at på en dag om året, så husker vi lidt på at forkæle hende lidt, ikke? Det er også det, jeg synes, der er gået tabt i ligestillingsnavn, eller ham. Altså i ligestillingsnavn har vi glemt lidt at værne om hinanden, og de der små ting, der skal til for at få hinanden til at føle sig om henholdsvis kvinde og mand i hverdagen. Og det, jeg synes, der er så også lidt det der med, at jeg synes, det der 50 Shades of Grey solgte så godt af en grund, fordi den så at sige sagde noget højt, som vi alle sammen tænker, men ingen af os rigtig tør at sige. Og det var det, som Joachim B. Olsen, han jo også gjorde i den her uge, hvor han talte om den biologiske determinisme, som var første emne i første time, hvor vi også var omkring landbruget og Eva Kjer Hansens rolle og hendes romance med bæredygtigt landbrug, og vi snakkede også lidt om Alexandras salg af sin flotte, flotte skatteyderbetalte villa. Jon Steffensen, tak fordi du også dukkede op efter en lille tur omkring DR til også at give input til debatterne her i anden time om Yahya Hassan, og vi har også været omkring netop dig, Gita Miri, og Islamisk Trossamfund, og så har vi så berørt den borgerlige kunst uden borgerlige kunstnere. Det er et paradoks, som jeg stadig ikke helt har fået løst. Tak til jer for jeres deltagelse. Til sidst, så vil jeg nemlig gerne spille Joachim B. Olsen-sangen, som måske også kan inspirere til en herlig valentinsdag på søndag. Og lad mig lige sige, som det er. Sex er bedre på højrefløjen. Joachim, du er stor, stærk og flottere end Claus Hjort. Jeg drømmer om at være den, der skriver dine julekort. Jeg vil være din kvinde og tage min tørn. Jeg vil lave mad og hente børn tidligt. Meget, meget tidligt. Åh, Joachim, sig nu ja, jeg kom nu med. Hvis du siger nej, så stjæler jeg din sæd. Åh, Joachim, du kan ikke sige nej til min genetik og mig. Ja, det er helt og holdende ren logik, hævet over kultur og radikal kritik. Det er ganske simpelt det at være kvinde. Ja, det er mit indre omsorgsgen. Jeg vil føde børn og barbere ben. Det er det, jeg føler helt, helt herinde. Og du forstår mig som ingen andre gør. Du siger det, som ingen andre tør. Og Joachim, du kan ikke sige nej til min genetik og mig. Og jeg har en investeringsplan på sigt. Den involverer dig og din forsørger. Han kan tale om alt. I stedet for at sidde der hele tiden med dit åndssvage minus, og du står der og træder vande. Og ved stort set alt. Du kommer sgu aldrig gennem jorden og ud på den anden side. Om alt. Jeg orker det ikke mere. Og alt, hvad han siger, er interessant. Ja, ja, om mandagen, der kan man jo ikke, der kan man jo ikke for meget. Der intelligent. Jeg skal jo have letmælk til min kaffe. Og morsom. Ja, ja, jeg bor jo 5 kilometer oppe i de svenske skove. Hans navn er Knud Romer. Hallo? Er det Knud? Ja, ja. Og han er vært i Romerriget. Jeg spilder mit liv, og det gør vi alle sammen. I dag klokken 16. Her på Radio 24/7. Hvor har jeg haft det godt, og hvor har jeg det af helvede til nu? Fordi jeg synes, det er den originale taleradio. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.